الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. دلیل عقلی ذکر شیو اوغی کہ اللہ رب العزت دخپل رحمت بیان کرو جزو کلا پا خلق باندی دخپل رحمت وروم دا اسماننا خدا غی انتظام کوم چه وریز راشی هواگان راشی او بیا یو بل سر جختی شی اتفاقی راشی نو بیا دا غینا دا انسان دا پارا دو بو ساس کی کیگی او خلق پست ناومی دینا تاللہ پاغی رحمت باندھ دیر خوشحالشی اللہ وی دا خلقو چکل دا باران نو وری دلے لگون تی مخ کی دا دین نومی دو چی باران او نشو فصلون خراب شو او کال وړیر خراب وی د تنگ سیابی د پریشانې وی قسمه قسم فکرونه و انسان سره او کله چې الله باران وکړ نو غار سه ختم کړل نو دې کې د انسان دا وی نو مې دې ذکر کړي چې انسان هډیر کمزور دی پر حیثیت باندې صبر پکې نه وي معمولی غونتی سخت راضی نبی صبری کوي پریشانی کوي الله د لوی رحمتنا نا امید ښکار کوي دې ځکه د وزلا من قبل و من قبل راوړل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اگر چیو دا خلق مخک مخک دا نازلی دو دا وریدو دا باراننا پا دی باندی من قبلی مخک مخک دا دینا لمبلسین خام خانا امیدو ندوزلے من قبلی ویلے سو کې خو یو مطلب بیانې چې مخکې د نازلې دوه باران مخکې د نازلې دوه باران وې دا صرف تاکید راغلی چې وخت پکې دومره نو تیر شوه لږ ساتو یو غنټه وو چې ساس کله نو شروع شوه نو خلق نا امیدو او چې شروع شو نو خوشاله شو په لږ وخت کې دومره لوی انقلاب راغ او دوی مطلب دا بیانې چې من قبلی اول معنا دا چې مخکې د ورېدو د باران نه او من قبله مطلب مخکې د وریځ راتلو نه وریدل د باران سمانه یعنی وریز نور آغل ان دینا امیدو ادویم من قبلی دا چول مطلب داری چمخ کے دا وریدو دا باران نا من قبلی مخ کے دا زرغنی دا زمک نا تدید وارو نمخ کی دین آمیدو کنا ام دا باران نا و بیا دا باران داغی اثر نا چو بزمک باران پیدا شی لیکن یو دریم مانا بہتر دا چې دا خلق بعد الله د رحمت نه چې غباران دي د ډیر وخت د نکی دو پوج باندې نا امید شو نو دا نا امیدی خود مسلمان سره نه مناسب ذکا اللہ و طویلی چلا تغنتو من رحمت اللہ اللہ در رحمت نچری بنا امید کی کباران اوشی اکو انشی اک دیر وقت تیر شی اک لک تیر شی ندادی ولی نا امیدی کولا دا اللہ در رحمت نا نوی دویم من قبلی ہی کی ضمیر قرآن تراجی دے چې دا قران نو نازل شوی دی بناو مې د کې ځکنه ځکه پته وته نو علم وته نو چې د الله د رحمت نه نو مې دی کول دا خو جایز نه دی د مسلمان لپاره نو چې نو خبر د قران نو نو نازل شوی هغه وخت کې خلق نو مې دی کول ځکه علم ورته نو او کله چې قران نازل شنو بیا نه دکړي معنا وین کانو من قبل ان ينزل عليهم اگر چې ودي مخک مخک د وریدو د باران نه پدی باندې من قبله خدا خبره مخک دراتلو د قران نه وا چې دی وسکل لمبلسین نو می دی به کول بس هغه چې قران نازل شوی دی نو بیا خو ته پته ولګی دا بیا خو دې چرې د دې رحمت نه نو مې دینه د ښکار کړی ښا فانظر الی آثار رحمت الله وګوراغه علامود رحمت الله تعالی كيف يحيي الارض بعد موتها چ څنګه ژوند دې کې اسمکا پس دوچی دون یو د الله رحمتي بل د الله د رحمت اثري دا جدا جدا سيزونه دي لکه قران د الله رحمت ته ویلی دی وتا او بل د دې قران اثر دې په خلقو باندې چې دا غي اثر نه او لامینه پته لګي د قران د عظمت چې دې قران سره په خلقو کې څومره انقلاب راشي یو خدا دې چې تیارو د جهل او د کفر او د شرک نه رڼا تر اوزی د اثر دې کنه اځوي مدای چې مخ کې د خپل عمل په مطلب باندې نه پوي دا اوس په پوي شو چې قران نازل شو او دریم دای چې مخکې عمل کول او تاسو مرشواق نه او محبت نه او چې کله قران یې واوري دا نزلونو کې یره پیدا شو خوف پیدا شو عمل وته آسان شو ولې دا قران دراتلو سره دغی په عمل کې دغی په اخلاقو کې دغی په معاشره کې بالکل بدلوال راغی هر څه کې خدا دا غي اثرات دي کنه د قران اثرات دي هغه علم د الله رحمت ته چې کوم ځای کې وي ناغي مخلوق باندې دا غي علم اثر پروتي کنه یو دای چې مطمئنی الله په حکم باندې کار څومره سخت پی راضی امتحانات پی راضی هغه او سره کې فرق ناراضی زګه غي سره علمی مرکز شتا هغه پوج باندې حوصله مضبوطی هغه پوج باندې داغی نافرمانی او خلاف ورزی نکی کنه نو بارانم یو رحمتو کله چې راوورید نو اثرې پزمک باندې داشو چې بوټی پیدا شو زمکه زرغونه شو د خلکو ډیر سہولت حاصل شي دته آثار ویل وګوره هغه علامو د رحمت د الله تا چې څنګه ژوند دې کې زمکه پس د وچې دونه مخکې باندې زموږ کې طاقت نشو په نظر باندې بدل لګیدا اوس چې وته ګوري نو نظر پېم خوشاليږي ته انسان زلتا سرورم حاصلېږي دا جدا یو لذت چې انسان ته حاصل دي دا د هغه باران د ورېدو ازمکه باندې آثار دي او علامات دي هغه فصلونو کې بیا ځان ځان لخپل خپلې جدا جدا علامې دي دلیل یې ذکر کو پر اتلو د قیامت چې دغه څه خلق انکار کوي چې قیامت نشته بیا ژوندون نشته کوم خلق چې مړ شوی دی هغه بیا نشی راتلی واپس او کله چې الله فیصله وشي او ځل نو دغه څه به د زمکه نه راوځي لکه څنګه چې ته نه دا بوټي او شینکه او زرغونه راووتا ان ذالک لمحی الموت بشکا دغه ذات ته خامخا ژوند کوون کړي مړو لرا په قیامت کې د دلیل پیش کو چې د انسان ذهن دا خبر اومني ولی دلیل کې هم دا مطلبي چې د دینه معلوماتو ککنه نو دا ښکارا دلیل دی چې زمکه وچوا اسپینو او باران سره پاغي باندې دومره انقلاب راغی هر شی تر او تازه شه تقصبه اوزل اغه قیامت په باران سره د زمکه نه خلق راوزی او علا کل شین قدیر دا الله پارس باندې قدرت والده نو په دې هم قدرت والده چې مړی ژوند کی په قیامت کې دا هم یو شی ده کنه چې پارس یې قدرت شته نو په دې باندې هم قدرت شته دا خو الله یو طرف بیان کو چې کله الله خپل رحم کی فضل کی په خلق باندې او د رحمت دوبو باران په ورین داږي عالمي په دنیا کې دغه څه پیدا شي خوشحالي حاصل شي حوصله د خلق مضبوطی شي د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي بیا نو صلی اللہ رب العزت وی کچر زدہ سے کارو کم چدہ ہوا گانی تدین یو ہوا جوڑا کم بیرے نا اور آشی او بس داد وریدہ دیو تختی پا مخوان اسمان پاک شي لکه د کیرلی سترګه چې څه شی پکې نه معلومي. نو باران به نشي، فصلونه به زیړ شي، نو دغه وخت به خلق بیا ناشکری کوي، اقسم اقسم خبرې به کوي. الله وی دا قدرت مې مشته دی، پارس قادر یم، په دی هم قادر یم، چړو ساس کې را نشي. ولئن ارسلنا ريحا بالفرز کوم راولیګو یو هوا ریاحنا ټولو طرفونو نه نه بلکې د یو طرف نه هوا راشي سیلی راشي وریز اتختی د اسمان نه باران اونشي فرعوه مصفرا او اوینی خپل فصل لرا تک زیر ولی ارشیتا چی خپل غذا نحاصلی گی اگی که زیروال معلومی گی زیروال علامت کمزوری ای کنا چی دتا خپل غذا پورا نرسی ذکر رنگ کی زیروال اگا فصلم تک زیر شی او دے علامت خرابی دوی او بوینی اخپلو فصلون لرا تک زیر لزولو من بعده یکفرون نشورو بی طول رض بداوی پس ددین انکار بکی ناشکری بکی پی ناشکری خوڑی راسان ای کنا او قسم ها قسم خبری بکی بدی ردی بوی او ټول بد الله نه غلی بس چې ګوره تا مې راکړه رااله فریاد رااله او بیا داسې په یو سات کې پناه کړ چې اړو پته ونه لګی دا د دینه به رااله تم نه راکول نو خپه باندې ور پسې کنا دا وایت د دنیا یو تما د دایس خبره نه ده فاصله چې اخرت دې داسې شي دا خو با اخرت کې الله کافرانو سره داسې کوي ښا یو ځل به وتا جنت خیبو به زی و توبه ګرځي رو به ګرځي پکې بیا به تن رو باسي چې زه اوس سیلو مکو نو زه خپل زیت جهنم ته غریب وای چې الله چې جهنم ته دراوستو زه جنت سیل و درا باندې نه کو نو دا ارمان خو باندې وکنه دا وینه ځان ساته ته دنیا ده نه امید شي نه دي واسنه چې اخرت کې دا څه شي ولی که دلت دی ناشکری اکڑا دا اللہ دا نعمت نو قیامت کی با ہم پدغی ناشکرے کی واقع شی لزولو من بعدی یکفرون شورو بی پس دی ناچی ناشکری با کئی ناشکری با کئی قسم قسم خبری با کئی بدی ردی باوی سوک باوتاوی چی اللہ زان تا دیگران اکڑا مونگا خزمکا کرلی و پسلم چوبشی نو رزق با پیدا شی نو تا تباسان شی نو اس چتا پی بارانو نکو پسلو نشو نو تا تبا گران شی رزق خوبا ترا که کارن گئی کنا دا گورو تا دا سی خبری کئی دا خلق یہ رہ نشت دا خدین پزرکی او دا نوی چیر مونگا خود دا کانو دا باران لایقیو نو دا شکر دا چی خودی تی نصر اپرین ایستو کور ید لالا و باران اونش نویس خبرن دا کچی اس کانی تی ورے دلی نابا دیر خراب تیر لوی بی زتی باشیوی وکن دا نوی دیزه پوری ده صورت روم مزامینو او ټول مؤمنان له بشارتونو تسلیاتو او مؤمنانو ته د اصلاح اصول چوائے داسې چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون کله وته داوید چې خلق سارو ما خام دا کلمې وای تسبیحات وای دا ډېر لوی عمل لخه دا هم په کار راځي او امرو به وت ویلو فاقم وجهک لدین حنیفا خطاب پیغمبر ته خمرات ته نو امتو ذکر پسې سغید جمع راغلی چې منیبین الیه واتقوه واقیم الصلاۃ ولا تكونوا من المشركين دا اوامر چې خلکو الله دین قائم کړي الله تروجو کړي اصل دین تروجو کړي الله نه یره کوي الله بندگی کوي ګوره مشرکان نشي دین ټوټي ټوټي نه کوي ګوره منکلیو منکلی بے و طویلی فعات ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل دبندیان حقوق ورکے مسکینان دی مسافر دی پلوان دی داغی حق دے پتا سبان دی نواغا ورکے دستا سد عمل احکام دی کنا پدیب ہم عمل خیست کی گی معاشرہ خیست کی گی ورکے بے و تداوم ویلیو چو ما تیتم مر ربل یربو فی اموال الناس چالا ہم چو سور کرل دا اللہ در ازاد پارا ناغلو ہم پکار دی کنا چکنو ریسو سر نئی کنا نوچی دم رخوی چو جزاک اللہ و احسن الجزا دم رم نشیویل چلاوی چالا سور کئی پدی نیت باندی چې سبب دې ما سره د دې نزيات ممداد کوي کنه نو هو کزيات امداد نکي او دومره ده توي چې جزاك الله احسن الجزاء نو دم خشوا ته دعا نه خشي نشته کنه ته ټول په امور مصلحاو کې راوړو بیا وتویل فاقم وجهك للدين القيم دی دین تا ادرے گا کلک ادرے گا دا مضبوط دین دے زکا یو رض را روانا چپاگی کی بیاس نکی گی دیو امور ذکر کلو نوسوتا ہوئی چکا سوک نمانی نپروا بے مسا تا چستا د دې وعظ او نصیحت نا څوک عبرت نه اخلي او تاسو را پدې کې مرګرتیا نه کوي پروا په مساته ولی کوم خلق چې استاد دې وعظ او نصیحت او د دې دعوت او د دې پیغام قبولتیا نه کوي نو دا خو ژوند نه دی دا خو مړی دی دې مثال خو دې ګټو د ونو د دې سيزونو دې ندينه سو ګیل کوي په لما سلکوا خپل دعوت چلوا مهنت کوان چلا تاسو نازل کړی دي نو غور سوان او په مړو پسې غم جن کې غم دا همړي دي د مړو نه سوال فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بِشَكَتُ نَشِعُرُ لِهِ پل آواز و خپل دعوت و خپل بیان کافران و تاج پشان دمڑو دی وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَى او نَشِعُرُ لِهِ اگه کانو خلق تا خپل آواز دا کافران خو کان دی اِذَا وَلَّهُ مُدْبِرِينَ او خاص کر پاغا وقت کے چے اگرزی شاکو ان کی بیا بیا وہ تسنگو آ رہے ومان تبیاد العمی عن ظلالتیم او نی ته هدایت کوونکې اړاندو ته د هغې د ګمراهۍ نه دا کافران خوړاند دي. درې تشبیحات یې ذکر کړل چې الله وی کافران مړ دي څه به وته واوره الله وی دي کان دي او بیا مخ یې هم نه دي شاید څنګه وستا خبر وو او بیا وی دا ړاند دي څنګه ولاروینی دی که ده هدایت استعداد نشتا ختم. گردا آیت مخکی صورت نمل کی امراغ لیو انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السمت دعا دلتا صورت روم کی امراغ نرستو سور فاتفر کی با امراضی ومان تاب مسمع من فی القبور او دریوالو کې الله تشبیه ورکړی دا د کافرانو د مړو سره پس کې پن اورېدو کې کلام د ژوندو لره سماع الموتا لکلام الاحیا دا نشته قران وی درې ځای وی چې د ژوندو خبرې مړو ناوري تو تشبیه ورکړه چې دا کافران په شان د مړو دي او هغه کې خود چا شک نشته دي چې ناوري ندیم ناوري کنه ستا خبره دا آیاتونه دي آیاتونه قطعی او د دین انکار کول کفری نو دی وجنا په سلور وانو مذهبونو کې د هیچ چا دا قول نشته چمړی اوری اختلافی مسله نه ده چې څو کوی دا مسله اختلافی ده نو هغه غلط وي نه دی پوښی په دې باندې ولې په دې کې اختلاف نشته دې کې امام مالک او امام ابو حنیفه امام احمد امام شافعی څلور وانه اتفاق کوي چمړی ناوري قران دې کنه چې اختلاف کونه څه مطلب قران نه مانی نا دین اوزو کې انکار نشي کولای نو دا اختلافي مسله نه ده چې سماع الموتا لکلام الاحیا چې اورېدل د مړو आवाज د ژوندو لره دا نشته ولې قران سي یو ځل نه دو ځل نه درې ځل نه څلورم ځلې سورته انعام کې ویلو دو دیر شم کی والموتا یبعثوم اللہ ثم الیہ یرجعون مړی چی دی کنا تاغی سر نور سکار نشتا ها دغه چې الله به ژوند کی حساب کتاب به سره کی هغه سر نور سکار هغه نه سوال نو قران قطعی خبره کوي چې مړی نه اوري او ټول کتابونه چې څومره تفاسیر دي فقها دي اغي ټول دغه وی چې دا الله تشبیه ورکړه د کافرو د مړو سره پس کې پناو ریدو کې هغه اختلاف په بل څه کې دی حاجی کوم د دینه مستثنیات دي احادیث کې راغلي دي په باغی کې اختلاف د امامانو په دې خبره کې چې دا حدیث با په خپل حال باندې پریدو او کنا باغی کې په تعویل کو چې دا آیاتونو سره تطبیق راشي انور امامان وایي چې نه اگر حدیث چې په کوم وخت کې راغلی دی په کوم ځای کې راغلی نو پاره پورې بخاسي یا داسي چې هغه معجزه د پیغمبرینو پاره پورې بخاسي هغه غزاینو پورې خاص دي کله نبی له اسلام د بدر هغه کافرانو سره په دریم ورځ باندې خبرې کولې او حضرت عمر رضی اللہ عنہ وتوی چی اتکلم اجسادا لا ارواح لها چا سره خبرې کوي روحونه غو بګی نشته ته شو ګرګو سره خبرې کوي نبی علیہ السلام ورته وی چې دی په خپل حال باندې تاسو نه خپويږي تاسو دمر نه پويږي په دې برزخ باندې لکه دی چې پويږي په دې زما خبرې اوري دغه معجزه وا هغه کې کلام نشته هغه کې خو سبحث نشته او پیغمبر پورې خاص وا دا عام خلق دا حال نه دی چې دا غي خبرې دی مړی واوري دې ته معجزه د پیغمبر وای خارق عادت کار دویم حدیث هغه چې وی کله مړې په قبر کې کې خو دې شی او خلق تر روان شي دومره ضروره ملائک راضی د سوال جواب د پاره چې دې به د خلقو د خپوغه کشار اوري چې هغه ته واپس دي نور امامان وای چې او خدغه ځای پورې خاص دا دغه وخت پورې خاص بس دغه وخت چې دا کله سوال جواب ته نکېږي نو دا دغه وخت پورې خاص دا بیا نه بیا قطعا د چا قول نشته چې په عام وختونو کې مولی اوری پا دی باند ایچی اقاو اللہ دے کڑے پا ایماؤ کے وقہاؤ کے محدثینو کے دا دا نورو ایماؤ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قائل ندے کنا مولی دا اوری دو قائل ندے دی آیاتن پوجی باندے او دا حدیث نے جواب کئی چاگه یو خود معجزه ده پیغمبر ده نخواقه پوری خاص ده بلچه ده پارده حکم نشته او ده قبل حدیث چه ده ده اغی دو جوابه کئی چه ده اغی نه اغی کسو کلام نشی کولی اغی ده ده چه ده کتاب الله ده قرآن ده آیاتو ندی او اغی حدیث ده حدیث بعد قرآن په مقابله کې پر خوده شي دا اصول دي د سنت والجماعت دا جواب فتح القدیر کړي خو بل نه دی کړي او قبل جواب دارې چې هغه حدیث د قرع عین عال دا غینه مطلب خپل معنا نه ده بلکې دا کنایه ده د سرعت نه حدیث دا مطلب دے چې دا ملائک دے قبر تا دمر زر رازی و چی خلقی کی دی کنا آغی و ترا رسید دی چی پی الفرض کدہ غزے کی سوکناسوے جو اندے سڑے ناغبا دے خلقو دخپو کشار آورے دا دمر زر و ترا شی تاکن آئے دا سرعت نا دا اگر نمانی چی دا غزے کی مرات تینا تا مړی د خلقو د خپو کشار اوري دا حناب خدا قول له او حناب نن د خپل مذهب نن دی خبر ولی دې کې هدوه خبرې دي چې کچره ته د سما دا مسله دا قاعده نه وي چې دا د عقیدې مسله ده او وای چې اوري نو په دې کې بیا قطعي دلیل پېښ کړي آیات به پېښ کړي نو تاسو آیات شته چې هغه کې راغلي چې اومړي اوري نه مونږ سره شته سلور آیاتونه سورې نمل کې سورې روم کې سورې فاتور کې سورې انعام کې او تاسو په دې باندې قطعي دلیل نشته او کته وای چې دا فرعي مسله ده نو فرعی مسئلہ کې چې څوک مقلدی هغه به خپل امام قول مانی اته د امام قول مانی کته ځان ته مقلد دی ما ابو حنیفه وای دا هغه قول خدا دی چې مطلقاً نو په خاص وختونو کې او نو په عام وختونو کې نو تاسو څنګه مقلدی دا هغه د مسلې حیثیت دا ده. نور چې تاسو کتابونه ګورئ کنه دومره خلق را جمع کړي په روایت ټول کمزوري دي. څوک یې سلام پہ کینو د دینه پته لګی چې اوري رکا السلام د تحیه خو نه ده د ژوندو په شان هغه دعا ده مونږ چې مانځو کې وایو چې السلام علیک ایها النبی نبی به دام وې چې دا پیغمبر اوري تل کې ابیا وې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا خو دعا ده چې مونږ وایو چې الله سلامتی دی ستاسو طرفنا په دې پیغمبر باندې او په عبادت صالحین باندې په دعا کې خدا نشته دی چې وایي تعالی جواب درکې هغه دعا دا هغه سلام د تحیه نه دی نو هغه په دلیل کې پیش کړی نور بس قصی دی پلانې لرد بزرگ قبر لا التکی ولا خوب ور غدی له خوب ور ش بیا کنه هغه ولې دا خبره و سره وکړه دا ټولې قصې دي. وګوره مسله دا چې بغیر داغه مستثنیات او منصوصاتنا چې دا دوه حدیث دي یو د نبی علیہ السلام معجزہ او بل په خاص وخت کې د سوال جواب په وخت کې اوریدل د دین علاوه چې څوک وایي چې مړی اوري په هر وخت کې اوري نو کافر دی ولی ته قران د آیاتونو نه انکار کوي چې قران بیا ویلا تسمعوا لا تسمعوا نشي اورونه او دی وایي ادا کتابونه ډک دي ښا او یی بس چې په خبر تیریږي نو سلام کوا هغه دل جواب درکې هته نه اوري او هغه ته پیژنې چې څوک یې څوک نه لا ټول بکواس دی ښا ولی قران پری دی اپ دغه قصو پسې دی ته تاوی ماوی خبره پسې دا دین دی که کتابونه لیکلي کار سي ولیکن د قران مقابله کې او ټول متروک دی ښا ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تنشي اورول مگر هغه چاته چې مان راولي زمون پیاتون باندې وګوره اشکال چې مان راولي نو داغه بیا او راول تاجت شته چې مې یؤمن به آیات ناشو هغه بیا ان تسمعو تاسو ضرورت ته ضرورت خو چا ته دی چې هغه چې نه دی خبر د ایمان نه نه دی خبر د اسلام نه نه دی خبر نو چې ته تا واورې نو هغه به ایمان راوړي نو دی وایي نه د یؤمنو معنا دا کوي ښا ته نشي اورولې مگر هغه چا ته یؤمنو بی آیاتنا چاگو کی استعداد و قابلیت وی دیمان راوڑو زمان پایاتو نباندیم آغات ہے ورنش دکھا دو پیغمبر پوینا چا عملو کو داگو خبر چا قبول کلن چا چا کہ اللہ استعداد اچو لیو او قابلیت اولی ورکلیو ناگو دو پیغمبر خبر واری دا ویمان اللہ قبول کلن هدایت و تحاصل شو او دوی مانا سورہ انعام کی ذکر شیوا پیغمبر توئی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کلا چراشی تاتا آغا کسان چغیز منگا یا تنو سر شوق ساتی شوق فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نُتَوَتَ پَخِرَ عَلِيهُ وَآيَا تسلی ورکا ها مانام سیدہ نشی اورول مگر آغا چاہتا چی شوق ساتی محبت ساتی زمانگا یا تنسران فهم مسلمون ندغدی قبل ان کی دغه صحیح مسلمانان چې ستا خبره اوري او کې استعداد دي کلی مقابله کې راي کړه کافرانو کې استعداد نو د کملو کې چې نشتا راغی نشي قبلولې او مسلمانانو کې استعداد او قابلیت راغی ستا خبره اوري دا قبول اکلان مسلمانان شو دا تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا آیاتونه چې څومره راغلي دا ټول تسلیات دي په دې باب کې چې ته پریشانی مکوه ته چې وکم خلق په سغام جنې دا ژوند دي ندي ملودي نو دینه تما کوي چې دی باور او ستا خبره به قبول او منظور کی واخر دعوانا.